والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Evet. Mekruh babına geldik. Bugün işleyeceğimiz konu teklifi ahkamın kısımlarından mekruh bölümü. Niye biz burada mekruhu zikredeceğiz? Çünkü daha önce de söylemiştim. Demiştik normalde usulcülerin teklifi ahkamı sıralarken farklı farklı şeylere itibar ettiklerinden dolayı değişik sıralamalar yapanlar olmuş. Lakin bizim burada bu sırayı takip etmemizdeki en belirleyici etken kitabını okumuş olduğumuz İmam Cüveyni'nin ve onun nazmını bize yazan Emrîtî'nin bu sırayı takip etmelerinden dolayıdır. Değil mi? Yoksa normalde mesela şöyle düşünebiliriz. Misal demiştim zaten. Bazıları demiştim mesela işin siga boyutunu ele almış, ilk başta vaciple haramı zikretmiş. Hani kesin bir sigayla emir ve nehi olduğundan dolayı. Mesela işte kimisi hiç bu şey olmasa bile buradaki de neyi gözetmiş mesela? Talep bölümünü. Önce talebi ele almış. Talebin cezm olanı, cezm olmayanı. Sonra mübah ile tavassut etmiş. Sonra nehi ele almış bu sefer. Veyahut da mesela kimisi İslam'da haramlar vaciplerden daha önde gelir. Bunu biliyorsunuz Allah-u Alem normalde zaten bu bir kaide. Haramlarda mefsede yönü ağır olduğundan dolayı taatlerde ise maslahat yönü ağır olduğundan dolayı haramları terk etmek her zaman vacipleri yapmaktan daha tehditlidir İslam'da. Hatta mesela İbn-i Teymiye'nin bununla ilgili bir kitabı da var. Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin bununla ilgili el yazması olan bir kitabı da var. Ve 40 tane yön sayıyor. Yani İslam'da neden dolayı haramların terki şeyden daha evladır. Taatleri yapmaktan daha evladır diye 40 tane yön sayıyor. Hakeza mesela İbn-i Kayyım da Fevaid kitabında ondan fazla şey sayıyor. Yani 10'la 20 arası yön sayıyor ki neden dolayı İslam haramların terkini vaciplerin yapılmasına önünde getirmiş. Niye? Genel cevap yani ana cevap. Birçok madde sayabiliriz. Ana cevap nedir? Çünkü haramlarda ağır olan yön şeylerdir, mefsedetlerdir. Vaciplerde ise ağır olan yönler nedir? Maslahatlardır. Biz ne demiştik? Der'ul mefasidi evla min celbil menafi'i. Yani mefsedetleri def etmek, maslahatları celbetmekten İslam'da daha evladır. Tamam? Burada şimdi mekruha gelmiş. Demiş ki وَدَابِتُ الْمَكْرُوهِ عَكْسُ مَا نُدِبْ كَذَٰلِكَ الْحَرَامُ عَكْسُ مَا يَجِبْ وَدَابِتُ الْمَكْرُوهِ mekruhun dabıtı, yani mekruhun kuralı, kaidesi عَكْسُ مَا نُدِبْ mendup olanın tam aksidir. عَكْسُ مَا نُدِبْ mendup olanın tam aksidir. كَذَٰلِكَ الْحَرَامُ aynı şekilde haramın da zabıtı, kuralı, kaidesi عَكْسُ مَا يَجِبْ vacip olanın tam aksidir. Tamam. Mekruh nedir? Arap lügatında mekruh diddül mehbubtur. Tamam? Sevilmeyen her şeydir. Yani eğer bir şeyi seviyorsa Araplar buna hangi kelimeyi itlak ederler? Mehbub, yani sevilen. Ama bir şey sevilmiyorsa, mehbub olanın tam zıddıysa buna neyi itlak ederler? El mekruh, yani diddül mehbubtur. Mekruh lügat manası budur. İstilahtaki manası ise, İstilahta mekruhun manası birinci olarak, yani usul fıkıhçıların yanında mekruh, burada kitabımızda zikretmiş olduğu gibidir. Önce nesir olanını söyleyelim. Nesir olanı nedir? Yani düz yazıyla İmam Cüveyni'nin söylemiş olduğu مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَلَا يُعَاقَبُ مَا يُسَابُ عَلَى تَرْكِهِ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ مَا o şeydir ki yusabu sevaplandırılır, yani insan sevap alır. عَلَى تَرْكِهِ onu terk ettiğin zaman sevap alırsın. Mekruh öyle bir şeydir ki mekruhu terk ettiğin zaman sevap alırsın. Tamam? وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ lakin sen mekruhu yaptığın zaman mekruhtan ne almasın? Ceza almaz. Tamam. Bunun tam tersini düşünün. Hani demiştik bazıları sevap ve ikab bize kapalıdır. Sevap da ikab da Allah Azze ve Celle'nin katında olan şeylerdir. Ondan dolayı tanımda bize kapalı olan bir şeyi zikretmeniz de ayıptır demişlerdi, değil mi? Onlar her zaman tanımlarında neyi zikretmişlerdi? Medeh ve zem, değil mi? Öyle çevirelim o zaman tanımımızı. Ma yumdahu ala terkihi ve la yuzemmu ala fi'lihi. Yani öyle bir şeydir ki mekruh, sen onu terk ettiğin zaman övülürsün. Şeriat tarafından bu bir övgüdür. وَلَا يُذَمُّ zemmedilmezsin عَلَى فِعْلِهِ. Zaten bütün teklifi ahkamda dedik bu birinci tanım sahiplerine, yani İmam Cüveyni birinci tanım sahiplerine giriyor. Eleştirenlerin eleştiri kaynaklarının başında ne geliyordu? Diyorlardı ki siz tanımı uhrevi bir şeyle tanımlıyorsunuz. Bizi ilgilendirmeyen, uhrevi olan. Belki adam ikab almayacak, belki Allah onu affedecek. Sen sevap aldığını zannediyorsun adamın, belki adam kıyamet gününde ihlassız dirilecek, sevap almayacak, öyle mi? Sen niye orayla tanımlıyorsun ki? Ama bu öyle değil. Dünyada güzelliği yapan medh edilir, kötülüğü yapan zemm edilir, öyle mi? Uhrevi boyutu, medh sevabı gerektirir mi? Onu Allah bilir. İhlas varsa gerektirir. Zemm ikabı gerektirir mi? Eğer onun ceza almasının önündeki engeller, yani mevaneh dediğimiz engeller vakı ise gerektirmez, değilse gerektirir. Anlaşıldı? Kimisi ise bunun, bu şekil tanımlamanın ne olduğunu söylemişlerdi. Vacibin, mendubun, işte mekruhun, mübahın hakikatini yansıtmadığını söylemişlerdi. Öyle değil mi? Bu bir özelliğidir demişlerdi sadece. Şimdi demişlerdi size biz sorsak desek mekruh bizzat bu mudur? Siz diyeceksiniz ki yok. Öyle mi? Şimdi ben sana sorsam desem mekruh burada bu mudur? Diyeceksin yok, mekruh bu değildir. Öyle mi? Nedir o zaman mekruh demişler? Ma talebe şari'u. مَا طَلَبَ الشَّارِعُ تَرْكَهُ طَلَبًا غَيْرَ جَازِمٍ. Tamam. مَا طَلَبَ الشَّارِعُ hakikatini tarif etmeye çalışmışlar. مَا طَلَبَ الشَّارِعُ تَرْكَهُ طَلَبًا غَيْرَ جَازِمٍ. مَا o şeydir ki talebe talep etmiştir. الشَّارِعُ şari' yani kanun koyan Allah. Terke bu, onu terk etmeyi taleben, bir talep ile talep etmiştir, onu terk et demiştir ama gayra cazimin. Kesin bir şekilde terk et dememiştir, sadece terk et demiştir. Çünkü kesin bir şekilde taleben cazimen olsa ne olur? Haram olur. Öyle değil mi? Ondan dolayı demişler ki nedir? Demişler ki böyle. Ha. Şimdi o zaman biz mekruhu anladık mı? Mekruh nedir? Yani biri bize dese ki mekruh nedir? Mekruh şeriatta terk etmesinin iyi olduğu, İnsana sevap getirdiği ama yapıldığı zaman ise insanın günah kazanmadığı şeydir. Niye? Çünkü şari'in mekruhtaki nehi nehyu irşattır. Yani yapmasanız iyi olur kabilindendir. Değil mi? Nasıl ki biz mendupta yani sünnet ve müstehaplarda dedik şari onu yapmamızı emretmiştir. Ama bu emir emru icab değildir. Yani kesin bir şekilde yapacaksınız değildir. Yaparsanız iyidir manasına. Anlaşılıyor değil mi? Şimdi bunu biz tanım olarak aldığımız zaman bu öyle bir tanım olmalıdır ki dedik. Ne yapmalıdır? Efradını cem etmelidir. Zıddını da men etmelidir. Öyle mi? مَا طَلَبَ الشَّارِعُ dedik. تَرْكَهُ dediğimizde ne çıktı? تَرْكَهُ kaydını getirdiğimizde. Ne çıktı? مَا طَلَبَ الشَّارِعُ تَرْكَهُ dediğimizde teklifi ahkamın hangi kısmı çıktı? Vacip çıktı ha? Vacip çıktı. Başka? Mendup çıktı. Bu ikisi çıktı. Başka? Mübah. Çünkü şari ne mübaha emretmiştir ne de terk etmesin. Ne terk edin ne de yapın demiştir mübah. Niye? Çünkü şari vacibi yapın demiştir. Biz ise burada terk edin diyor dedik, değil mi? Şari mendubu yapın demiştir, kesin bir dille yapın dememiştir. Sadece ama yapmamızı tavsiye etmiştir. Mübah da hakeze. Tamam. Peki kaçıncı kısım kaldı burada? Haram kaldı. Haramı neresi çıkardı peki? Gayra cazim. Ha, مَا طَلَبَ الشَّارِعُ تَرْكَهُ dediğimiz zaman buraya kadar olan kısmı hem haramı kapsar hem de mekruhu kapsar. Çünkü şari haramı da terk etmemizi talep etmiş. Mekruhu da terk etmemizi talep etmiş. İşte talebin sigası mekruhla haramı birbirinden ayırır. Eğer talep kesinse yapma ise ve yaparsan seni şöyle cezalandırırım ise, biz anlıyoruz ki buradaki kesin bir nehidir, bu haramdır. Ama eğer diyelim ki öyle değilse, o zaman biz ne diyoruz? Ha, buradaki nehi nehi irşattır. Yani yapmasanız sizin için iyi olur. Biz de yapmazsak ecir alıyoruz, öyle mi? Ama yaparsak günah kazanmıyoruz. Anlaşıldı burası? İnşallah. Şimdi o zaman şöyle bir soru soralım. Diyelim ki ikinci mesele, yani vacibin, estağfurullah, mekruhun tanımını yaptıktan sonra tanımını kim bize söyleyecek bir daha? Mekruhun tanımı nedir? Türkçesini güzel bir şekilde. Mekruhun tanımı. Halin kesin bir şekilde terk etmesini istemediği ama terk edenin sevap aldığı. Tamam. Şeye mekruh diyoruz. Tamam. Peki şeriatta hangi sigalar varit olduğunda, hangi şekilde bir nehi varit olduğunda biz onun mekruh olduğunu anlayacağız. Öyle mi? Yani ne konumuzun başlığı ne o zaman? Mekruhun sigaları. Yani ne tür bir ayet gördüğümüzde, ne tür bir hadis gördüğümüzde bu ayetteki ve hadisteki nehin mekruh olduğuna kanaat getireceğiz. Tamam? Bir, yani o zaman başlığımız ne olsun? Başlığımız mekruhun sigaları. Bir, kerihe ve türevleri. Hemen hemen bütün usul kitaplarında vacibin sigalarını anlatırken demişler ki birincisi kerihe kelimesi ve kerihe kelimesinin türevleridir. Kerihe kelimesinin türevleri ne? Kerihe, yekrehu, mekruhen, karihen, değil mi? Bunlardır. Demişler eğer kerihe ve kerihenin türevleri gelirse o zaman ne olur? Bu mekruhluğu ifade eder. Yani yapmasan, terk etsen iyidir. Ama terk etmesen de sana bir haram yoktur demişler. Örnek olarak neyi vermişler? Örnek olarak demişler Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki وَكَرِهَ لَكُمْ yani Allah azze ve celle قِيلَ وَقَالَ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ. Örneğimiz bu. Tamam. وَكَرِهَ لَكُمْ Allah sizin için kerih gördü, Peygamberimiz diyor. قِيلَ وَقَالْ dedi denildi, yani boş konuşmayı sizin için kerih gördü. وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ çokça soru sormayı da kerih gördü. وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ve malı zayi etmeyi de Allah azze ve celle sizin için kerih gördü. Tamam mı? Buradan yola çıkarak demişler ki bir lafızda, bir metinde kerihe ve kerihenin türevleri gelirse biz bunun nehi, yani bunu terk edin dediği, mesela buradan ne anlıyoruz? Yani kelih kalı terk edin, öyle mi? Çok soru sormayı terk edin. Malı zayi etmeyi terk edin. Öyle mi çıkan sonuç bu? Ama buradaki terk nedir? Bu görüşe göre buradaki terk nehyu irşattır. Terk etseniz iyidir, terk etmeseniz bir şey olmaz. Lakin bu görüş doğru değildir. Yani bu görüşün üzerine bir talih yapmak lazım. Niye? Çünkü normalde kitap ve sünnette kerihe lafzı, kitap ve sünnette kerihe lafzı kendi istimalinde çoğu zaman bu manaya kullanılmamıştır. Bu nadiren kullanıldığı manadır. Kitap ve sünnette mekruh, kerihe ve türevleri haram için kullanılmıştır. Tamam? Haram için kullanılmıştır. Hatta şirk için kullanılmıştır. Mesela haramlar için kullanılmıştır. O zaman ne dememiz lazım bizim burada? Bu usul kitaplarındaki şeye bir talik düşmemiz lazım. O da nedir? Diyeceğiz eğer kerihe ve türevleri haram lafzıyla beraber aynı cümlede varit olursa, yani şunlar şunlar haramdır, bunlar bunlar mekruhtur. Buradaki mekruh, bizim az önce anlattığımız istilahi anlamdaki mekruhtur. Ama eğer müceddet ve mutlak olarak kerihe lafzı kitapta ve sünnete gelirse buradaki kasıt nedir? Haramdır. Tamam? Buradaki kasıt haramdır. Mesela bu hadisin başında Peygamberimiz ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ لَكُمْ Bu hadisin en başında. Tamam? اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ لَكُمْ diyor Peygamber aleyhisselam. اُقُوقَ الْوَالِدَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَوَعْدَ الْبَنَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالْ وَكَسْرَةَ السُّؤَالْ وَإِذَاعَةَ الْمَالِ. Tamam. Bak ne oldu? Hadisin başında dedi ki Allah size üç şeyi haram kılmıştır saydı. Öyle mi? Anne babaya kötü olmayacaksın. Alıp vermede dikkatli olacaksın. Çocukları diri diri gömmeyeceksin. Sonra dedi ki sizin için boş konuşmayı, çok soru sormayı ve malı zayi etmeyi kerih gördü. Tamam. Burada biz anlarız ki ikinci sayılan üç, birinci sayılan üç ile aynı manada değildir. Birincisi haramdır. İkincisi haramdan bir alt mertebedir. Anlaşıldı? Bu şekil olursa ama haramla mekruh yan yana gelirse. Ama Eğer diyelim ki mekruh kelimesi sadece kendi başına zikredilirse, mesela daha önce de anlatmıştım, biraz sonra tafsilatlı anlatacağım zaten bunu, bu konuyu. Biz demiştik İsra suresinde Allah azze ve celle diyor ki وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Senin Rabbin sadece ona ibadet etmenizi ve anne babaya iyi olmanızı emretti. Bundan başlıyor. Sonra nasıl devam ediyor? Devam da hüküm olaraktan. Sonra israfı nehyediyor. Değil mi? Sonra adam öldürmeyi nehyediyor. Sonra cimriliği nehyediyor. Sonra adam öldürmeyi nehyediyor. Sonra zinayı nehyediyor. Sonra tartıda ölçülü ölçüsüz davranmayı nehyediyor. Sonra zanna tabi olmayı nehyediyor. En sonunda diyor ki وَكَانَ وَكُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا. وَكُلُّ ذَٰلِكَ, bu sayılanların hepsi, yani Allah'a ibadet etmek veya Allah'a şirk koşma meselesi, anne babaya kötü davranma, israf, işte hırsızlık, ondan katil, zina, zanna tabi olma, ölçüsüz davranma, وَكُلُّ ذَٰلِكَ, bunların hepsi كَانَ سَيِّئُهُ, onun kötülüğü idi, عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا, senin Rabbinin yanında mekruhtur. Şimdi biz burada ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki burada kerihe ve türevleri var. Allah'a şirk koşmak mekruhtur. Zina yapmak mekruhtur. Öyle mi diyeceğiz? Değil. Çünkü mekruh lafzı kitap ve sünnetteki kullanımında nedir? Haram, haram üzerine yani. Allah ve Resulünün kerih gördüğü şey, Allah ve Resulü için haram olan nehyettikleri şeydir. Bizim biraz önce anlattığımız mekruhun tanımı ise bu ıstılahi manadır. Yani peygamberden belki 3-4 asır sonra insanların ıstılah etmiş oldukları, üzerine anlaşmış oldukları bir şeydir. Bir manadır. Anlaşıldı burası. O zaman bu usul kitaplarındaki kerihe ve türevlerine bir talih düşmüş olacağız. 2. Demişler buğut, yani buğut kelimesi ve türevleri. Mesela ne gibi? اَبْغَدُ الْحَلَالِ اِلَى اللّٰهِ الطلاق. Tabi muhaddislerden buna zayıf diyenler de olmuş. اَبْغَدُ الْحَلَالِ اِلَى اللّٰهِ الطلاق. Bak normalde zaten lafzın içerisinde talakın helal olduğunu söylüyor. Değil mi? Helal olan bir şey aynı zamanda haram olamaz. Öyle değil mi? Helaldir diyor. اَبْغَدُ الْحَلَالِ. Lakin Allah'a sevimsizdir. Yani Allah azze ve celle talakı sevmiyor, nikahı seviyor ama talakı insanların birbirini boşamasını sevmiyor. Tamam? O zaman biz buradaki şeye ne diyeceğiz? Buradaki buğz mekruhluğa derler. Yani yapmasan iyidir ama yaparsan da helaldir. Sana bir beis getirmez diyeceğiz. Tamam? Üçüncüsü ise sarf edilmiş olan nehi. Normalde nehi Arap lügatında neye delalet eder? Haramlığa delalet eder. Öyle değil mi? Yani bir yerden nehi geldi mi? Biz onun sigasını da bilmiyorsak, eğer mücerred bir nehi varsa önümüzde, bu nehin delalet etmiş olduğu şey nedir? Tahrimdir. Öyle değil mi? Şunu yapma dediği zaman sana bu bellidir ki yapmanı istemiyor demektir. Bunun bu nehin nehyu irşat olduğu, yani kerahat nehi olduğu için bize ne lazım? Bir karine lazım. Bir delil lazım. Öyle mi? İşte eğer herhangi bir nehi sarf edilmişse, yani nehi haramlığa delaletinden sarf edilmişse neye delalet eder o zaman? Mekruhluğa delalet eder. Vacip için de aynısını söylememiş miydik? Demiştik emir normalde vücubiyete delalet eder. Değil mi? Ama bir emir vücubiyete delalet etmediği, sadece irşat, yol göstermek için olduğunu ifade eden bir karine bulursak o zaman neye delalet eder? Müstehaplığa delalet eder. Değil mi? Haram da aynı şekildedir. Nehi haramlığa delalet eder. Şayet eğer bir karine bulunursa o nehin haramlığa delalet etmediği. Ne demek bu? Yani mesela peygamber bir şeyi nehyediyor ama onu yapan adama sukut ediyor örneğin. Veya peygamber bir şeyi nehyediyor ama ona bir ikab şey yapmıyor. Bir ikab yok ortada. Onu yapana bir ceza yok. Biz anlarız ki buradaki nehi nedir? İrşat nehidir. Yani mekruhluğa delalet eden yapmasanız iyidir, yaparsanız günah yoktur anlamındaki nehidir. Tamam mı? Sarf edilmiş nehi. Mesela ne gibi? Allah azze ve celle ayet-i kerimede ne diyor? اَوَلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَاِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَ اللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ey iman edenler! Açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Şayet Kur'an indiği zaman onu sorarsanız o size açıklanır. Yani ayetler inerken anlamadığınız şeyi sorarsanız size açıklanır. Allah onu affetmiştir. Yani sizin sorduğunuz soruları da affetmiştir. Allah gafurdur, rahimdir. Bu hem kimisi demiş ki bu ayet kendi içerisinde ayetin başında gelen nehi sonrasında gelen Allah onu affetmiştir ile sarf edilmiştir. Tamam? Yani sormasanız sizin için iyidir. Çünkü sorduğunuzda hoşunuza gitmeyen şeyleri duyabilirsiniz. Tamam? Soru sorarsın bir konuda, hoşuna gitmeyen bir cevap alırsın. Bu şekilde bir şey de haram kılmış olursun. Öyle mi? Senin sormuş olduğun soruyla bir şey haram olmuş olur. Ama nedir? Eğer sorarsanız şayet, eğer siz sorarsanız ne diyor? Size açıklanır. Yani Kur'an indiği zaman onu sorarsanız size açıklanır. Ha biz burada anlıyoruz ki bu ne soruyu yasaklama mutlak olan bir yasaklama değildir. Bu nehi kesin olan bir nehi değildir diye. Kimisi de sahabelerin soru sormasını buna delil almış. Yani bu ayet-i kerime var. Ayetten bu anlaşılmasa bile sahabenin Peygamber aleyhissalatü vesselam'a gidip soru sormaları veya başkalarının gelip soru sormalarını beklemeleri buradaki nehyin tahrimiyet nehyi olmadığını, buradaki nehyin kerahet nehyi olduğunu söylemişler. Tamam? Mesela Ümmü Atiye diyor ki nuhina an ittiba'il cenaizi ve lem yu'zam aleyna. Biz cenazelere tabi olmaktan nehyedildik. وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا Lakin bizim üzerimize azimli davranılmadı. Yani kesin bir şekilde cenazeye tabi olmayacaksınız, cenazenin peşinden gitmeyeceksiniz diye kadınları nehyetmemiş oldu Peygamber. Ha bak, nuhina diyor, nehyedildik. Öyle mi? Akabine ne diyor? وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا Lakin bize bu şey yapılmadı. Bu bize kesin bir şekilde kesin bir dille nehyedilmedik diye. Biz buradan ne anlıyoruz? Buradaki nehi kerahete delalet eden ama haramlığa delalet etmeyen nehidir. Aynen bunun gibi ister lafzın içinden ister lafzın dışından herhangi bir karineyle nehi kesinliğinden, kat'iyetinden sarf edilmişse oradaki kerahat, oradaki nehi neye delalet eder? Kerahete delalet eder. Tamam, yani yapmasanız iyidir ama yaparsanız da bir problem yoktur. Buraya kadar anlaşıldı. Anlaşılmayan bir şey yok. Şimdi bu biraz önce anlatmış olduğumuz meseleden bir sonuca gelelim. Burada birkaç tane daha mesele var. Mühim olan meselelerdir. İşte şey teklif midir, değil midir? Hasen diyebilir miyiz, diyemez miyiz? Emir midir, memur mudur vesaire. Çok mühim olan meseleler değil. Ama burada asıl olan bir mesele, bunu fıkıhta anlatmıştım zaten, ben öyle hatırlıyorum fıkıh dersinde. Şimdi normalde bu, dikkat ederseniz bak şurada birinci maddeyi kerihe ve türevlerini anlatırken bir meseleye dikkat çektik değil mi? Dedi ki normalde kitap ve sünnette mekruh aslen ne için kullanılmıştır? Haram için kullanılmıştır. Mekruh için bu tip yapılan bir ıstılah daha sonradan alimler teklifi ahkamı birbirinden ayırırken her biri için bir ıstılah koymuşlar değil mi? Doğal olarak mekruhun bu tanımı da sadece usul fıkhı bağlar. Usul fıkhı ve ondan birinci dereceden alakadar olan fıkhı ilmini bağlar. Öyle mi? Bir de şöyle bir olay var. Yani mesela selef döneminde selef alimleri bir ayet-i kerimeden dolayı bazı şeylere haram demekten sakınmışlar. Öyle mi? Allah azze ve celle ne diyor? وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ Siz öyle dilinizin her vasfettiğine bu helaldir, bu haramdır deyip de Allah azze ve celle'ye iftira etmeyin. Bu bir. İki, bir de umumi bir delil var. Değil mi? Allah azze ve celle Allah'a bilmeden söz söylemenin haram olduğunu haram kılmış. قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ diye başlayan ayette ve Allah üzerine bilmeden söz söylemenizi de Allah azze ve celle haram kılmış demiş. Bu sebepten ötürü selef uleması, sahabe haram kelimesini çokça fazla kullanmamışlar. Tamam, haram kelimesini çokça fazla kullanmamışlar. Onun yerine farklı lafızlar kullanmışlar. Mesela ne demişler? لَا يُعْجِبُنِي demişler. Yani benim hoşuma gitmiyor demişler. اَكْرَهُ demişler. Kerih görüyorum demişler. مَكْرُوهُن demişler. مَكْرُوهُتُر demişler. لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ اَنْ يَفْعَلَ كَزَا Bir kişiye bunu yapması yakışmaz demişler. Sonradan gelen müteahhirin ise müteahhirinin ıstılahları üzerine yetiştiği için selef imam alimlerinin kitaplarında kerih lafzını her gördüğünde veya onların fetvalarında kerih lafzını her gördüğünde buna mekruhtur demişler. Diye yani bak falan alimin yanında bu mekruhtur demişler. Tamam? Bu dikkatsizlik neden geliyor? Şimdi bu önemsiz bir mesele değil. Çünkü müteahhirinin fıkhını bina ettiği kişiler selef döneminde yaşayan kişiler. Dört mezhep imamı da dahil. Değil mi? Allah cümlesine rahmet etsin. Selefin imamları bunlar. Sonradan gelenler fıkhı bunların fetvalarının üzerine bina etmişler. Doğru mu? Onların ıstılahlarını anlamadan, değişmiş bir ıstılahla onların ıstılahlarına yaklaştığımız zaman ne olur? Ortalık karışır. Haram olan birçok şeye ne deriz? Haram olan birçok şeye mekruh demiş oluruz. O zaman burada biz neye dikkat etmemiz lazım? İlim talebesi fıkıhla ilgili bir konuda araştırma yaparken, müteahhirin kavilleriyle mütekaddiminin kavillerini birbirinden ayırması lazım. Müteahhirin mekruh diyorsa kasıtları bellidir. Yani terki evla olan, yapılmasında ise günah olmayandır. Ama mütekaddimin ulema mekruh diyorsa ona bakmak lazım. Haramı mı kastediyor yoksa bizim mekruh demiş olduğumuzu mu kastediyor? Tamam? Hatta bunu fıkıh dersinde hangi konuda anlatmıştık? Değil mi? Namazın mekruhlarının girişinde. Demiştim ki bu konuyu çok tafsilatlı bir şekilde İbn-i Kayyım İlamul Muvakkı'ın kitabında anlatıyor. O zaman da Allahu Alem söylemiştim değil mi? Söylememiş miydim? Yok. Şimdi buradan bazı yerlerini okuyayım ben size inşallah. Hem isteyen şeyini de çekebilir, alıp fotokopisini de çekebilir. Burada İbn-i Kayyım kitabın, bu çünkü çok önemli bir mesele. Yani fıkıhta gerçekten çok büyük musibetler, özellikle mesela muasır birçok meselede, birçok böyle insanları saptırmak isteyen, dini kolaylaştıracağım diye dini zürü zeber edenlerin birçoğu eski imamlardan getiriyorlar. Kesin haram olan bir şey diyor, bak falan kes mekruh demiş buna. Tamam? Karşıdaki gariban da bunu bilmeyince doğal olarak gerçekten mesele ihtilaflıdır. Veyahut da meselede mekruh vardır diyor. İbn-i Kayyım önce faslun demiş, تَحْرِيمُ الْقَوْلِ عَلَى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Yani Allah Azze ve Celle'nin üzerine bilmeden söz söylemenin haram olması diye bir fasl açmış. Yani bendeki baskı ney? Birinci cilt sayfa 42. Burada o biraz önce zikretmiş olduğum ayetleri söyledikten sonra, yani Allah'a karşı söz söylemenin haram olması, En'am suresindeki, yok Araf suresinde miydi? Araf suresindeki, işte Nahl suresindeki her önünüze gelene haram demeyin ayeti. Bunları zikrettikten sonra diyor ki قَالَ اِبْنُ وَهْبٍ İbn-i Vehb dedi ki سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُلْ Malik derdi ki, bak selefin bir usulünü anlatıyor ha. لَمْ يَكُنْ مِنْ اَمْرِ النَّاسِ İnsanların emrinden değildi, insanların işinden değildi, alışkanlıklarından, adetlerinden değildi. وَلَا مَنْ مَضَى مِنْ سَلَفِنَا Ne de bizden önce geçen selefimizin adetinden değildi. وَلَا اَدْرَكْتُ أَحَدًا اَقْتَدِي بِهِ Ne de benim kendisine yetişip kendisine uyduğum, kendisine iktida ettiğim insanların şeyinden değildi, adetinden değildi. يَقُولُ فِي شَيْءٍ Bir şeyde der, هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ Helal ve haram dedikleri vakı olmamıştır. Tamam mı? Bu helaldir, bu da haramdır demezlerdi. وَمَا كَانُوا يَجْتَرِعُونَ عَلَى ذَٰلِكَ Bunun üzerine cüretli değillerdi. Yani bu helaldir, bu haramdır diye böyle cüretli davranmazlardı. وَاِنَّمَا كَانُوا يَقُولُونَ Ancak derlerdi نَكْرَهُ كَذَا Biz bunu kerih görüyoruz. Tamam mı? Bak haram olanlara biz bunu kerih görüyoruz diyorlardı. وَنَرَى هَذَا حَسَنًا Helal olanlara biz bunu güzel görüyoruz derlerdi. فَيَنْبَغِي هَذَا Bunu yapmak gereklidir. وَلَا نَرَى هَذَا Biz bunun yapılmasını hoş görmeyiz. وَرَوَاهُ عَنْهُ عَتِيقِ ابْنِ يَعْقُوبُ وَزَادَ Atik ibn-i Ya'kub da aynı İbn-i Vehb'in rivayetini İmam Malik'ten yapmış ve şu ziyadeyle beraber yapmış. وَلَا يَقُولُونَ حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ Ne helaldir ne de haramdır demezler. اَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللّٰهِ تَعَالَى Sen Allah'ın sözünü duymadın mı? قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اَللّٰهُ اَذْنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُونَ Yani Allah size izin mi verdi böyle Allah'ın indirdiği her rızka helaldir, haramdır diyorsun yoksa Allah Azze ve Celle'ye iftira mı ediyorsunuz diye. Tamam. Bak bu söz önemli. Niye önemli? İmam Malik hem kendi dönemini anlatıyor, hem kendi dönemindeki imamların adetini söylüyor, hem de وَمَنْ مَدَى مِنْ سَلَفِنَا diyor. Bizim selefimizden geçmiş olanlar. Tamam. İnsanların adeti değildi ki helal haram demezlerdi, farklı lafızlar kullanırlardı. Bunlardan biri de nedir? نَكْرَهُ كَزَا İşte İbn-i Kayyım bu rivayetin üzerine şunu eklemiş ki özellikle günümüz muasır fıkha açısından gerçekten de önemli. Demiş وَقَدْ غَلَتَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَتْبَاعِ الْأَئِمَّةِ عَلَى أَئِمَّتِهِمْ بِسَبَبِ ذَلِكَ Bu sebepten dolayı sonradan gelen imamların tabilerinin birçoğu kendi imamlarına yanlış davrandılar. Yani kendi imamlarına karşı galat yaptılar, yanlış davrandılar. حَيْسُ تَوَرَّعَ الْأَئِمَّةُ İmamlar tevarru etti, yani sakındı, çekindi. اَنْ اِطْلَاقِ لَفْزِ التَّحْرِيمِ Tahrim lafzını, haram lafzını ıtlak etmekten çekindiler. وَاَطْلَقُوا لَفْزَ الْكَرَاهَةِ Kerahat lafzını ıtlak ettiler. Hani haram demeyin diye ayet olunca onlar da bundan sakınmışlar, böyle demişler. Sonra diyor فَنَفَ الْمُتَأَخِرُونَ التَّحْرِيمَ عَمَّا اُطْلِقَ عَلَيْهِ اَمَّا اَطْلَقَ عَلَيْهِ الْاَئِمَّةُ الْكَرَاهَةِ Sonradan gelen müteahhirler de diyor imamların kerahat lafzını ıtlak ettiklerinden haram olmayacağını savundular. Haramlığı ondan nefyettiler. Bak işte benim imamım kerihtir diyor. Sonra devam ediyor, örnekler veriyor. Yani imamların nelere mekruh dediğine örnekler veriyor. Mesela diyor ki İmam Ahmed dedi ki Hıraki'nin ondan rivayetinde ve yukrahu en yetevadda fi aniyati zehbi vel fiddati. Altın kapta ve gümüş kapta abdest alınmasını mekruh gördü İmam Ahmed. Oysa bu haramdır. Çünkü hem nehi var hem de nehin üzerine ne var? İkab var. Öyle değil mi? اَلَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فِي اَنِيَةِ الزَّهَبِ وَالْفِضَّةِ اِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمِ. Yani ondan yiyen içen kendi karnında cehennem ateşini gargara yapar. Öyle mi? Bu kesin bir vaittir bunun üzerine. Mesela diyor daha kötü, ilginç bir tane söyleyeyim. İmam Ahmed demiş ki لَا يُعْجِبُنِي اَكْلُ مَا ذُبِحَ لِلزُّهْرَةِ وَلَا الْكَوَاكِبِ وَلَا الْكَنِيسَةِ. Kiliselere, yıldızlara, zühre yıldızına kesilen hayvanların etinden yemek benim hoşuma gitmiyor. لَا يُعْجِبُنِي. Bak haramdır demiyor ha. Puta kesilen, kiliseye kesilen, yıldıza kesilenin haram olduğunda ve bunun şirk olduğunda şüphe var mı? Yok. Ama İmam Ahmed ne diyor? وَلَا يُعْجِبُنِي diyor. وَمَا زُبِحَ لِزُهْرَةِ وَكُلِّ شَيْءٍ زُبِحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ. Ve Allah adının dışında kesilen her şey, Allah dışında kesilen her şey bana hoşnut değil diyor. Akabine ne diyor? قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Tamam, hurrime kelimesi orada da geçiyor. فتأمل كيف قال. Düşün nasıl İmam Ahmed dedi لا يعجبني. Yani benim hoşuma gitmez diye. Buradan işte İmam İbn Kayyim ne diyor? Yani imamların لا ينبغي لا يعجبني نكره أكره يكره gibi kerahete, müteahhirinin ıstılahında kerahete ıtlak ettikleri şeyler imamların yanında neye delalet eder? Haramlara delalet eder. Tamam? Ve burada örnek vereyim mi daha? Başka imamlardan örnekler vereyim mi? Yazıyor musunuz? Yazacaksanız verebilirim örnek. Tamam. Mesela Hanefi mezhebinden vermiş. Demiş ki وَقَدْ نَسَّ مُحَمَّدِ اِبْنُ الْحَسَنِ İmam Ebu Hanife'nin talebesi اَنَّ كُلَّ مَكْرُوهٍ فَهُوَ حَرَامٌ. Her mekruh o haramdır demiş. اِلَّا اَنَّهُ لِمَا لَمْ يَجِدْ فِيهِ نَصًّا قَاطِعًا لَمْ يُطْلِقْ عَلَيْهِ لَفْظَ الْحَرَامِ إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَجِدْ فِيهِ نَصًّا قَاطِعًا لَمْ يُطْلِقْ عَلَيْهِ لَفْظَ الْحَرَامِ. Yani Muhammed İbn Hasan demiş ki her mekruh haramdır. Lakin kat'i delil olmayınca, onun yani nehi kat'i delille varit olmamışsa ona mekruh kelimesini izafe etmiş. Ve buna örnekler vermiş. Demiş mesela İmam Ebu Yusuf demiş ki يُكْرَهُ النَّوْمُ على فرش الحرير والتوسد على وسائده. Yani şeylerden, ipek yatakların üzerinde yatmak ve o ipek yastıkları kendine yastık yapmak, tevessüd etmek veya onlara yaslanmak mekruhtur demiş. Ve muraduhuma at-tahrim. Lakin kasıtları nedir bundan? Kasıtları haramdır. Mesela demiş ve kâle Ebu Hanife ve sahibahu. Ebu Hanife ve sahibahu. Sahibahu'dan kasıt kim? İmam Muhammed ve Ebu Yusuf, değil mi? يُكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الزُّكُورُ مِنَ الصِّبْيَانِ الذَّهَبَ وَالْحَرِيرَ. يُكْرَهُ أَنْ يُلْبَسَ الزُّكُورُ مِنَ الصِّبْيَانِ الذَّهَبَ وَالْحَرِيرَ. Yani çocuklara ipek ve ipek elbise giydirmek ve altın takmak mekruhtur demişler. وَقَدْ صَرَّحَ الْأَصْحَابُ أَنَّهُ حَرَامٌ. Yani Hanefi mezhebinin ashabı açık bir şekilde buna haram olduğunu söylemişlerdir. وَقَالُوا اِنَّ التَّحْرِيمَ لِمَا ثَبَتَ فِي حَقِّ الذُّكُورِ وَتَحْرِيمُ اللُّبْسِ يُحْرِمُ الْاِلْبَاسَ وَتَحْرِيمُ اللُّبْسِ يُحْرِمُ الْاِلْبَاسَ. Yani hani erkekler hakkında bu haram kılınmış ya, ipek veya altın. Bir şey sana haramsa onu başkasına giydirmen, al sen bunu giy, kendi çocuğuna o haram olanı giydirme, bu da o haramlığı gerektir demiş. كَالْخَمْرِ لَمَّا حَرُمَ شُرْبُهَا حَرُمَ سُقْيُهَا وَيَوْتَ حَرُمَ سَقْيُهَا. Bu ne gibidir demişler? İçki gibidir. Ne zaman içkinin içilmesi haram oldu, onu başkasına doldurup içirmek de beraberinde haram oldu demişler. Mesela hakeza İmam Malik için demiş. وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي كَثِيرٍ مِنْ اَجْوِبَتِهِ. Birçok cevaplarında اَكْرَهُ كَزَا وَهُوَ حَرَامٌ. O haramdır. فَمِنْهَا أَنَّ مَالِكَ النَّصَّ عَلَى كَرَاهَةِ الشَّطْرَنْجِ. İmam Malik satranç oynamanın mekruh olduğuna nas kılmış. Mekruhtur demiş. اَكْرَهُ demiş, nas kılmış. وَهَذَا عِنْدَ اَكْثَرِ أَصْحَابِهِ عَلَى التَّحْرِيمِ. Çoğu ashabının yanında ise satranç oynamak nedir? Haramdır. İmam Malik niye kerih demiş burada? Sebep, sonrakiden gelen alimler kastettiği haramdır. Çünkü İmam Malik'in ıstılahında mekruh nedir? Mekruh harama da ıtlak edilir. Sadece haram lafzını söylemekten sakınmıştır, teverru etmiştir. Tamam? Evet, sonra burada o vermiş olduğum şeydeki ayet-i kerimeye örnek vermiş. İsra suresindeki وَكُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا buna örnek vermiş. Evet. Hakeza İmam Şafii'den de aynı şekilde birkaç tane örnek vermiş. Ondan sonra konuyu kapatmış. Yani o zaman biz ne diyeceğiz? Biz diyeceğiz ki özellikle talebeler için, araştırma yapan insanlar için önceki imamların lafızlarını kontrol ederken onların ıstılahını bilmemiz lazım. Yani mekruh konusunu sadece değil. Genel olarak onların ıstılahını iyi bilmemiz lazım. Ta ki ne kastettiklerini anlayalım. Niye? Onlar adına iftira etmeyelim onlara. Yani adamın haram gördüğünü mekruhmuş gibi yapmayın ama yapsanız da bir şey olmaz gibi zikretmeyelim diye. Anlaşıldı? Bu mekruhla alakalı birinci şey. Yani ekstradan birinci mesele. Mühim olan. İkinci mesele ise Hanefiler mekruh dedikleri zaman cumhur ulema gibi yaklaşmamışlar mekruha. Tamam? Hanefiler mekruh dedikleri zaman cumhur ulema gibi mekruha yaklaşmamışlar. Hanefiler mekruhu iki kısma ayırmışlar. Demişler mekruh iki kısımdır. Mekruh kerahet tahrim, mekruh kerahet tenzih. Tenzihen mekruh olanlar, tahrimen mekruh olanlar. Tamam? Tenzihen mekruh olanlar, tahrimen mekruh olanlar. Şimdi biz ne dedik? Bak biz dedik ki cumhur ulema diyor ki nehi hem mekruhu kapsar hem de haramı kapsar. Eğer nehyin sigası kesin bir dille nehyedilmişse haramdır. Kesin bir dille nehyedilmemişse mekruhtur. Bu cumhurun görüşü. Tamam? Hanefiler diyorlar ki sizin bu dediğinizin bu kadarına biz katılıyoruz. Hanefiler cumhura diyor ki biz sizin dediğinizin bu kadarına katılıyoruz. Lakin diyorlar şu ziyadeyi yapıyoruz. Kesin bir dille nehyedilen şey kat'i bir delille nehyedilmişse bu haramdır. Kesin bir dille nehyedilen şey zannî bir delille nehyedilmişse bu kerahatü tahrimdir. Tamam? Anlaşıldı? Normal kesin olmayan nehi de diyorlar. O da nedir? O da mekruhtur diyorlar. Onun için biz hatırlıyorsanız demiştik Hanefiler teklifi ahkamı yedi kısma ayırmışlar. Cumhurdan farklı olarak. İki tane fazlaları var. Neydi? Çünkü onlar vaciple farzı ayırıp altıncı bir kısım çıkarmış oldular. Değil mi? Mekruhu da iki kısma ayırıp veya haramı iki kısma ayırıp ikisini de söyleyebiliriz. Yedinci bir kısım çıkarmış oldular. Tamam? Onun için Hanefilerin yanında mekruh nedir? Mekruh iki kısımdır. Mekruh iki kısım. Kerahetü tahrim, kerahetü tenzih. Bak Hanefilerin bir şeye Hanefi mezhebinde mekruh denildiği zaman bizim ona bakmamız lazım. Hanefiler buna kerahaten mi tenzihen mi mekruh diyorlar? Tahrimen mi mekruh diyorlar? Tamam? Tahrimen mekruh diyorlarsa Hanefiler bir şeye onlarla cumhur arasındaki şeyle arasında hiçbir fark yoktur. Haramla arasında hiçbir fark yoktur. Yani Hanefiler bir şeye tahrimen mekruh demişlerse senin haram demenle onların tahrimen mekruh demeleri arasında bir fark yoktur. Tek fark nedir? Hanefiler diyorlar haramı inkar eden kafir olur. Tahrimen mekruhu inkar eden kafir olmaz. Niye? Çünkü haramın nehi kat'i delille sabit olmuş. Mekruhun nehi zanni delille sabit olmuş. Anlaşılıyor değil mi? Bundan dolayı da Hanefi mezhebinde cumhurun birçok haram dediğine mekruh denilmiş. Hanefi mezhebinde cumhur-u ulemanın birçok haram dediğine Hanefiler ne demiş? Mekruh demiş. Ama Hanefilerin mekruh demesi cumhurun kastettiği mekruh değil ha. Hanefilerin mekruh demesi çoğu zaman tahrimi keraheti kabul ediyorlar Hanefiler. O da nedir? Aynı haram gibidir. Her konuda günah alırsın, ikab alırsın, adaletini senden sakıt eder vesaire. Sadece biri bunu inkar ederse kafir olmaz çünkü delili zannidir. Tamam? Ama haramı biri inkar ettiği zaman kafir olur çünkü delili kat'idir. Anlaşılıyor değil mi? Mesela o zaman nedir? Diyelim ki Hanefiler şey olarak düşünelim. Cumhur ulema demiş ki misal örneğin mesela zina haramdır. Değil mi? Zina haramdır. el ile sana helal olmayan bir kadına dokunman da elin zinasıdır, bu da haramdır. Hanefiler ne demiş? Demişler zina haramdır. Ama sana helal olmayan bir kadına el ile dokunman ise bu nedir? Bu mekruhtur demişler. Tamam mı? Burada Hanefilerin kastettiği ne? Yani bu mekruhtur. Hani yapmasan iyi ama yaparsan bir şey olmaz manasına mıdır? Değildir. Hanefiler burada aynı seni haram için dediğin neyse onlar için de geçerlidir. Sadece sen ben böyle bir şey, dinde böyle bir şey yoktur dersen Hanefiler seni tekfir etmeyip sana bunu ispat ediyorlar. Niye? Çünkü bunun delili zannidir, habara hattır. Tamam mı? Onlara göre. Ama zinanın nehyedilmesi ise kat'idir. Ondan dolayı onu inkar eden kafir olur. Ondan dolayı bak ikinci bir mesele daha çıktı karşımıza. Bir meselenin araştırması yapılırken Hanefi mezhebinde ona mekruh denildi diye bizim kastettiğimiz mekruhu Hanefiler kastetmiyor olabilir. Bizim kastettiğimizi ne zaman kastediyorlar? Kerahetü tenzih dedikleri zaman. Hanefilerin kerahetü tenzihi bizim kastettiğimiz kerahettir. Yani yapmasan iyidir, yaparsan bir şey olmaz. Ama normal kerih dediklerinde kerahetü tahrim olması daha şeydir. Yani çoğunluk olarak nispeten mekruhu ıtlak ettiklerinde Hanefiler kerahetü tahrimi kastediyorlar. Tamam? Onun için iyi bakmak lazım yani. Onların kendi mezhebinden mu'temel kitaplara bakıp buradaki kerahetten Hanefilerin hangi kısmı kastettiğine bakmak lazım. Çünkü kerahetü tahrim ise ismi değişik olsa da uygulamada arasında bir fark yoktur. Sadece inkarda bir fark var arasında. Burası anlaşıldı değil mi? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey veyahut da sormak istediğimiz bir soru var mıdır? Anlaşılmayan bir şey? Yok. Sor. Hanefiler mekruh dediklerinde tahrimi ekliyorlar mı yoksa tenzihi ikisini yoksa hangisini kastetiyor olması? Şimdi genelde muhtasar olan kitaplar daha önce de söylemiştik fıkıhta bütün mezhepler için geçerli bu. Muhtasar olan kitaplar hiçbir zaman tafsilata gitmezler. Çünkü her mezhebin kendi yanında kendi ıstılahları var. Yani hani sen bir mezhebi öğrenmeden önce o mezhebin ıstılahlarını öğrenmen lazım. Yani o bir medhel babından, giriş babından imamların kastettikleri nedir, hangi kitaplar muhtemettir, hangi lafızlar neyi kasteder? Mesela bunları öğrenmen lazım. Bu sebepten ötürü onların kendilerinde böyle bir sorun yok kendi mezhepleri açısından. Bu tip meseleleri muhtasar kitaplara bakarsan anlayamayabilirsin. Ama her muhtasarın bir de mutavval kitapları var değil mi? Yani mezhebin bütün kavillerini, bütün rivayetleri alıp inceleyen, tetkik eden, hangisi fetvaya uygundur diyen kitaplar var. Oralarda açıklıyorlar. Yani buradan ashabın kastettiği nedir diye. Mesela buradaki kerahatten kastettiği tahrimdir veya tenzihtir. Ama muhtasar kitaplarda genelde olmaz yani. Yani muhtasar kitaplardan kastımız ne? Metin kitapları değil mi? Metin. Sadece adam zübde koymuş, bir metin koymuş mesela. Oralarda tafsilat olmaz. Ama onların şerhi veyahut da mutavvel kitaplar olunca oralarda bulabilirsiniz. Başka? Sorusu olan? Yok. وَاخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ